жатта баттым. Иш қазір суғады күн. Иш қазір табады күн. Иш қазір суғады күн. Нұр бәдір тасавайымда, нұр бәдір тасавайымда. Иш қазір табады күн. Иш қазір суғады күн. Nur badar tasayamza, nur badar Ishqavar khatat tikam, ishqafa chadat tikam, nur badar tasavayamza, nur badar Halkota khanda tikam, santa pa sada tikam, nur patar tasavayam za, nur patar Ishqazar tabatikam, ishqazar suvatikam, नो बदरत सवाय नो बदरत सवाय।